Co jest, Suwieniu? 2-4-7. Spodziewałbyś się. Soul Dramatic. Spodziewałbyś się. Kuba Knal. Mówię ci, nie zapalę gibona, kiedy mi źle, bo zamiast haju łapię doła. Problemy w mojej głowie to śmiech się, nasłuchałem zioła. Nie mam zmartwień poza hajsem, ale lubię żyć skromnie. Kocham użalać się nad sobą, żeby na co dzień w formie być. I jak twardziej się staram sprawnie emocje chować, bo się wkurwiam tym mocniej, im bardziej coś kocham. Próbuję w sobie znaleźć siłę, by nieść uśmiech dla bliskich i faka w górze dla dziwek. Leżę z piwem w mojej klicie i nie mogę spać. Browar sobie piję i pierdolę was. Wiesz, kiedyś ta ekipa to chlańska spółka. Dziś życie klei japę jak pańska skórka. Nie wiem, mam hajs na puka i kontakt z rapem, ale coś cały czas wkurwia, ma postać na pięć. Znowu łapię jakiś dziwny stan ducha, że wychodzę z siebie, choć stoję sam tutaj. Czego mam szukać w tym trybie życia? No właśnie, zamiast żyć jestem bardziej krzywem dzisiaj. Starość, nie radość, tak w sumie mnie uciekł. Jeśli chcieć to móc, to chciałbym chcieć uciec. Do domu wrócę i siądę, nie robiąc nic. Może chociaż ten browar pozwoli sobą być. Jest mi ciut lepiej, kiedy zerknę obojętnie. Wrócę do siebie. Mogę chwalić ten nieugięty idealizm, tym bardziej mi źle, jakbym się nawdychał spalić w tej rzeczywistości toksyczny, bez krztyny cynizmu. Gdybym był ciut wrażliwszy, zfiksowałbym jak mój stary czyste serducho, plus niezachwiana wiara w karmę. Mam przez to w chuj wyrzutów, sama omal nie przegrałaś marzeń. Skąd pewność siebie w tępych siksach z dobrych domów? Przez skromność czujesz gorszy niż jestem. Prosty powód, szlachetny, ale dziś mnie wkurwia jak brak ojca. Przez jedno nie umiem zdobywać, przez drugie nie umiem się wiązać. I to nie wyrzut, a akt słabości, mamo, wybacz. Dziś to pierdolę, biorę kolejnego łyka. Jak już umierałem nieraz, włóżcie mnie w futerał i zróbcie funeral. Niewyraźnie. Nie pomoże rutino Scorbin teraz. Niewyraźnie. Twarzy podobny do Tonego Blaira. Darkless. Bo moja wizja chwina, zjednoczę się w odlocie z Kubą Blair United Airlines. Opis kaca Nihil Nowi, wybiłasz z nasta Piotr. Coś pożytecznego zrobisz, Piotr, no. Chmiel w wodzie zmajstrował dziecko. To kolejna para, która kołyskę myli z beczką. Nie pozostaje nic innego jak wypić zawartość. Czasem na wojnie z kacem muszę zaufać bękarom. Jest mi ciut lepiej, kiedy zerknę obojętnie. Wrócę do siebie. Na noc, ale wiecie, nie cierpię tępych, dokładnie tak samo jak wcześniej. Co do kurew, gniew. Znam co po niektórej to kiepskie, że część mnie ma chęć je zrozumieć. Druga część mnie ma ochotę wbić się w kichy im. Z tej perspektywy nic dziwnego, że widzę te cipy w nich. Nie potrzebuję pizdy, potrzebuję muzy. Wiem jak zagłuszyć instynkt, nie wiem jak empatię wzbudzić w sobie. Nie jestem świadom, kiedy tym lepszym sprawiam ból. A może jestem, tylko wyłazi ze mnie wredny chuj. Więc nie czekaj na słowa, co mam ci powiedzieć. Nie wiem czy sam siebie nie kocham, czy może kocham tylko siebie. Sama zobacz. Syn, wróg, syny, pierdolę was dziś. Dzień browar, rozbiłbym z tobą wiadomą nogą. Choć może być samogon, nawet byle siadło z trawie. Też czystą i rudą na myszach wciągnę. I tak od dziewiątej nie będę pamiętał, bo zapomnę. Powoli kolejne bad sektory. Byłbym chory, gdybym powiedział nie, sorry. Przebieg spory w tych baletach, kręcę licznik. Dzieje się, brak mi dykcji, ale jestem śliczny. Jestem ślicznie porobiony, chcę pamiętać to. Ale nie ma na to szansy, bo zapijam ją. Nie zagryzam błąd, to chyba czas się chować. A jutro pierdolę was i piję browar. I palę towar, piszę do was. I dla was, i dla ciebie, i dla ciebie. Chłopak na 247, głośny Sour Marik. Sprawdź co to znaczy, może też się czymś raczysz. To na zdrowie, ziome. Ty dziewczynko, właśnie tak. Łukasz, Stasia, albo poligamia. 2014. Chłopak na. Elo, elo.